ذلك sak gogou mu yusuf di sak bëggo sétal bopam néna leela ngeen mëna xam sama sangane anina ka man lam akhul waruju mako won waru mako won bamu tukke bawu la bëgg gene kër gi musuma ka war mok wala waru ke ci ginaawam di def mako neexul bi la xey bi ci fagu lolo tax ma sak lolu bañu bamu bamu set wicc doora gene waru bañu bamu bamu set wicc doora gene wan la naka yalla la yex degu gindi di jubal mukay do xayene ni fexam way way wolni wama ubari uduma sekhal nak nafsi sa baken duma sekhal sa bop nak ndax ina nafsi nak baken la amatu digalatu la bisu ci lu bon ma dem sekhal sa baken nak ndax baken fi digal lu bon la illa ma lu moy la nga xamne lu may kan khayra rahima yeram nak rabbi sa borom musal ka ba nga xamne bakenam du ko meena mom inna rabbi nak sa borom khafurun digalatu la rahimun aj yeramel wa khala dal di wax al malik qurba ituni bihi andil len astakhlisuhu matanaka li nafsi ngir sama bop andil len ko matanaka ngir sama bop moy ma ba def ko may sama conseil diiso ak mom mo le yusuf ndak bo ba dafa dal yoni ci mom yere yere ngor ñu xay jale dañ leen di jox ay poste bo poste bo mom la yere yo le yoni ci mom ak fu mu war sango mu sango bu mu set wit bu solo ko yere mu ñew na ci bor bi wala ma kallam mo ba yusuf waxe mom xala bu waxne inna kana fa yawal al yawma tay makin ko daraja wu gala dena tun aminu ko wolu ndax bur bi yi waxe moy malikul akbar amone juroom ñaat ci lang yi mu deggol juroom ñaat ci lang yu bokk rek yi muy waxe ko yusuf ñewé dafa nuyu bur bi dal di seug ndax non la nuyu bur sujoot ni muy seugé non neew mom ñaanal ko ndax bur bi bokk nuyu da ngay ñaanal ñaanal bur bi yagaay ak jamm waxa ka jax ci loxo ibraniya lolu ko nuyo te du seen wax ñom mu ne bur bi ne ko yow fan nga dekk mokk fu mu dekk ma nga mokk ci ay bay ci ibrahim yaqub ak ismaeil ay ishaq comme loxo ibraniya la ko waxe nak bur bi dal kay wax benen lang ndax jeeg deug juroom ñet ci lang yisu tonto ko ci lang mo xat ka benen yisu tonto ko mokk juroom ñet ko yeb yisu tonto mu ne ku melni yow ne musuma ka ci sedd ni la ke yisu wax wax mom mu ne ko nak yow kon yow la dama la bëgg fal ministre de l'économie économie rew yépp ma jox la is bi ne ko ijani ala khasa'il al-ard jox ma ala rew yépp inni naka man hafisul ku ka samala alimun ku xam wala ni ñu liggéey rew la te ku wor la yépp waaw motax ñu ne dagan na kon laaj place daga nga jang ba xamne yow bi place da gis na place bi ñu jox fi ñu ko jox mu ngi yaq rew mi mu ngi daane rew mi yow nga xap ka nga ngay ñaané nañ ma ko jox man ma gappé soko dagan na ndax woon yow boko joxé rew mi xétalé rew mi xétalé ci diggi mu na do dig war daga nga laacc jox la sa pour nga awalé ko yoon ñu ngi doxale du non daga nga laacc atté bi nga yow di atté ni pour mëna atté ci dëgg lolu mo wara yusuf laacc lolu wax ni bi ko yusuf la laacc amna fa at waye ni bu ko laaj wori bu ko waxul won ko dina ci sans rek la laaj do jox le mune bo mako joxe man ko xam la ni doxale rew ba rew meena nat tek wor lay ba ala ji sang kazalik nak nonu makana lanu dara jale bi yusuf ñeel yusuf fil ardi ci sufu misra eta bawu muy wacce min ha ci sufu misra ha ci isa bu ko fi sok ina bu xate bu mu nekk ci kasso tis nekk ci kuñu xeb yalla jox ko nak muy nit rew mi ndax ki nga xey moy bur rew mi mom yott doxali rew mi yor ci dara ñi mu wul la ka tek dañu ñoy doxal yalla te nak yusuf nak mom moy seen kilifa ñom ñep borom bi neena nu ci bu dina nu jotal bi rahmat dina sunu yermade man sa ko nu sopp ñu ko nu sopp ñokay defal yermade wala nu diimu te lu sankay ajral muhsinin fayak gaay rafetal xamni kep ko nek ci def lu rafet buñ la xamulé man sanku sama ci sa jëf dina ka ma sa taxaw ba wone wala ajrul akhirati fay gamalay fay ci allah khayru muy bay li li seen ñal gaay nga xamne amuno gëmnu yalla wa kaanu tay ne ko ya taxaw ndaragal yalla dara ja ji mu ñi am ci ajir du waji dara ci seen bayu allah wajaaji kana ikhwatu yusuf bokki yusuf ba mu def bu ñaat bin yaami nak mo ñewul bokay yep ñew ko taxaw ñu dugg ali ci yusuf faara ko yusuf xamlen wo te ñoom mën fi ron yoy fakkal ho ñu yusuf xamuy wala ma jaxasam bamu len wajale jaxase bi sen nat bu len natale sen nat xalam waxne bo mo mbor bi ituni bi akhin lakum andil min andil len sen bok ndax da len yeen ñep ñew yeen nak sen ben mbokam sun rakka fa def ko xamne moy wedd sunu baye ndax bayam mbokam ci la dakale kon male andil len sen bok min abikum ci sen baye ngeen bokal baye pour mu wonne yeen ñi li ngeen wax deugale bu ngeen ay recc ala taram ndax bisu len ani naka man ku fi masalena alkalina natagi ndax yeen seen masalisme ngeen di jende matul way taram limay jox jox borom masalisu bax yeb mom la len defal ngeen defal na len lu bax wana man khairu muslimay gën di way wacce kima len wacce place bu rafet la len wacce fay dem taatu ni ngeen ma andi wule bi ci seen mbokk momu nak wala kay la lakum jeet ak nak ñe len andi fi man bu ngeen delu seen wala taqrabu li tigu ngeen ma jigen sax xaro ñu nek sanu rawi dañu sakku anu ci mom abaw bayam dana ko ñaan bayam bu baye kam mu andam nun way nana ka nu la fa'ilun way jef lañu lool waxala waxna li fitiyati ñeel ay xalem ñu moy ay moromam mom ko xala waxna ngi suuf fitiyati ñeel ay xalem moy xale yi nga xam ñoom lañ tok ñoy serviteur yi ijalu da ngeen def bidaatu seen marsanis biñ doon jëndé ci marsanis biñ miñ jëw wécc ko ci pour ma jox le dugg nang ka def re xale seen yi ndap seen saako laalu ndax la ñoom yaari ko naa ñu xam idan xale bo muy walbe ko ila ahli ba seen wa kër laalu ndax la ñoom yar joñu dem ci ndax ñoom bari lewuñu lañu am lañu bop ñu andi xam na xel amuñu dara lañ doon jëndé ci mu jëk dañ ko delu wat seen saako buñu delo ñu xam ne delo na leen ko ñu amat ñu mëna delu ci wat ndax buñu bëggé dé xité amul ñuy dëgg jëndé amana duñ jëlu ci fala ma ra jaxu bañu dello ila abim ba seen baye xalu ñu wax ne ya abana yow suñu baye mu ne akal teref na minna ci ñun alkaylu nat xawtu duñu natal légui faté na nga yoni maana andak ñu akhana suñu bokk nakal nat ndax ñoom dañu woru dañu defé ñu ay rac lañu neena nu buñu andul suñu bokk dootu ñu ñu natal wayna naka nun la habisuna way samalanu la ho ñal xala bay bi ne len al aamun kuntum lil wulu alayhi ci mom illa kama nidul naka nga xemene aamitum wulu wona lin ala xey ci magam yusuf min xamlu ceug ceug na ma len wolo won ci magam rek la len di wolo rek wallahu yalla khairu mo gën ci sen ci mo ci sam wo mo yalla arhamu rahimin moy gën ja yeremi way yeremi wala ma fataho bañ ubbe mataam sen bagage wajeno fekkal ñu bidaatu seen masalis ru dadde lox naka ile ci ñoom xalo ñu wax ne ya bana yow suñu baye mana kay lu ñu sakkoti hadihi lile bidaatu na suñu masalis bu ñu yobon ru dadde lox naka ile na ci ñun boole jox suñu dubbu yeb wana bir dal ñu dal sam ala alana dal ñu mëna xonta alana suñu ñoon dal ñu mëna xonta suñu ñoon bu ñu pip am nañ suñu masalis wana fasdanu daru samay akhana sunu bok wana fasdan dan doliku kayla ba'irin benen nakat geleb ndax legi bu ko defé kenn ko ne amna geleb bu sunu bak rakka yore geleb nu doliku wat geleb geleb daliko lolu kaynu natala yeseru go yomba yomba ci bur bi xala mo fi neen lan ursilahu duma ko yoni maakum andak yeen hatta tuutuni lumay gen andil ma maw xehan ak wat kolere min lay ci yalla ngeen kolere te man ci yalla ngeen wat ni la taatu nan ni di ngeen ma andil bi ci mom ci binyamin mi illa an yuhadul moy defa pek bi ko ci yeen dañ leen note ci loxay amuy ja pexe wala ma ataw ko bañ ko andile mo xexom seen kolere seen ak wat xala ya ko bele allahu yalla wakil mum la wakil ala ma naqul li ni wax waxala mu daldi wax ne ya baniya yeen samay dom la tadkhulu bu len dug min babil wahid ci ben bunt ngeen dewe ba misra bu len dugge ben bunt wat xulu na ngeen tass dug min abaabi ci ay bunte mutafarriqat ñu taxaliko bu len di yoni ci bu jekk wax bu len won lolu way wi yon wax na len lolu ndax ñoom ay julit lañu dañu seen kanam dafa leer moko ñoko wa dekk ba te bañ seetu ay seet yonent lañu ñu taaru bind lañu yusufa da ci gëna rañu rek way ñoom ñep ño rafet bind ya xoba nak di bañ gemiñ gemiñ ku bon bu len dal bu tax waxu len won lolou ba ñu doore ko ndax dañu ay gan lañu deytu mu dank da fay dañ fay doore ñew bokku la bu ñu xey ba nopp ñu xamal ñu ngi delu ci wat dañ lay di setané mais bu ngeen duggé ci dëkk ba ngeen tass lañu duggé ci bari buntu lañu duggé ci bari buntu bu len dégg do may len ma ogni munuma jignal munuma jignal an ko ci yeen ñu ne la ci yalla ñu joge ci yalla sey dara nak waye wataniku dana taxamu ci ñu ko ma diet atama ila lillahi bay ñana yalla mom rek mo yor ngor bi ali ci mom tawakkulillahi wakilu bu deme dal bu len dugando ci benn fut ko len aw benen bet ngeen dajana ci gor bi wala ma taxalo bañu duggé min haysu amaru da fa len digal abou sen bay bañu duggé ne len sen bay digalé won yakali ko ma kaane ne ko wax ni di jari anu ci ñom min laay ci atab yalla min sey ci dara illa haajata lumay aaje bi na ci yaqub bu nek ci bakinu yaqub fadaha bu xayal da kay fajj way ñu wonaka mom yaqub la zu'im borom xam xam la lima ci dana fay xalam na xamal nañu ko walakin ak sanat way lepp ci nit ñi la yalla mo dajul xam dañu xam ay tanefam tanefi yalla yi wala ma dakhalu bañu dugg ala yusuf ci yusuf awa tapuna ilay ci mom mom yusuf atapuna akhaw bokam moy binyamin xala mu nek ana man akhu kamay sa bok may sa mak wala taqtas bul tit bima kanu ya'malu lañu jëf bul tit lañu jëf bul ci tit bul ci jax ci ñaanu di lay iñane am di may def tam di may leti xal di may fexé fexé may def ko ci jax wala ma jaxasam bu mu len wajale bi ci haasim ci seen ak wacc jaale dem ci xayata natu kay bu bi rahli akhi ci safu bokam safu pun yamin safu gele bam suma azana top non top yene mu azinu aji yene ayyuhu hal ayr yen tekay innakum naka yalla sarikhun ay satta ñen xalu ñu ne waqalu te jub wal ba jub ale ci ñom jub do ñom yaari wal ba jub do ñom neen ma ta tafuduna lan ngeen di nemmi xalu ñu wax ne nafaru da ñu nemmi ko suwa al malik natu kay bor bi ba ci de bolo bor ba neen man ma ko war ku ko andi da dina la jox sa gele xalu ñu wax ne ñu nek tallahi gi neen ci yalla la xam alimtum xam ngeen ne ma ci ina dikunu li nu ci dagge lu yaq fil ardi suuf misra ma ko na nek lu sarixe ni satte lu xam lu tacc ñu ndomi ay yonent lañu dund satte xalo ñu wax kale yene kat bak am ñamu andal ne nek bu yepp lolu fama ji saw li ak ay ak payam li fay ko ko satte mu feñ ci yow ko lu di payam in kuntu kaati ñu gën tane li fay ko fi ko feñ ci yow xalo ñu wax kale jisaaw ak payam man wuji la ko xam fekke mu tekk dem fini li fi rehlihi ci safam ko bo mom aji satte je jisaaw moy payam ndax lolu moy yoon ci sunu rew ko wa kasaale kan kanu fay gogu ne ci la ni fay azalimin way togni ku satte ci non la ci fay yow mi fi satte gi feñ ci yow ya do yaay non jaama ko nga satte ko bada mu day tambali bi aw ayatem ci ndabi gayu ñamaga ñe gëna mak khabla wi'a'i akhihi li jitu ndabu mbokam binyamin suma saxraja ta ko mu genn ko min wi'a'i akhihi ci ndabu mbokam da salika noko no fexé mom gitna la no fexé la yusuf ñe yusuf ñu yalla ñoko xamna fexé mom ma kana nekul yaq sa ngir mu japp akhaw mbokam pour abjam fi dini malik ci nguru borbi nekul mom pour mu jappé bokam abjam ila inshallah moy dafa sopp allah yalla ci atem mu tax ku deug turu jam fek amna leneen lu ci nam ndax nar fa mo dañu yëkëti dara jaay ci man dara jaay ko xamne keen sa sopp nañu ku ñu neex dañu yëkëti dara jaam wa fawqa kulli ilmin aji nekkal ci kaw bepp borom xam xam alim ku bëgëna xam borom xam xam bo gis rek ku bëgëna xam nga ca mom amna ku bëgëna xam xaro ñu wakale ko yeen yes nek nem dafa satte de ba ka sara satte na akon bokk lo ñal amona bokk mo sa satte ñu xam ci jëk moy yusuf fa asaraha mu dal ko yelu mu yelu ko yelu na ko yusuf yusuf ina ci ci bopam wala mu biha de peñal ko lahu yelle yusuf xamal xawalo na bu yamit naka nangam lay taxé way bu ne ko wax dina taxé na duma rek teye xala ba nga xey neñu bu fekke dafa sacc day amona mag yi ma sa sacc do baye ñu wax lolu bur bi yusuf yusuf na nak amna lu mu wax lo xey dafa nepp waye waxu len ko xala wax na len ci xelam ne antum ye sarun yene yes makane place yene ko yes lolu la ko wax ci xelam lolu lay wax ci xelam waye waxu len ko ci kaw mané yene yes magam de wallahu ya alim mo gëna xam bima tasifuna li ngeen di melal xalo ñu ne ko ya ayyul aziz yow ku tedde gi yow aji tedd di rew yi ñu ne dafa ñal naka abal bay tay xana ak magge la kabir bu magge magge waxu ci jël ahadana kenn ci ñun makano place bin yamin bi ndax ina naka ñu nara ka gis na lu bi la mu sinni nga bok ci way rafetal yi xala bo bañe ma asallahi ma ngi ñaan yalla mu sulmu annaq samay japp ila man lu moy ko xamne wajatna fek nañu mata ana sunu masanis ande ko mom ko ko reul ñu japp de ndax bu ñu jappé keneen ko mo togn nañu ko do ñu duñu togn ila na ko isal kon la zalimul way togn nañu wala ma say aso bañu waxe wax wax ba naadu nak min hu ci bin yamine ki dal kenn mo ko fe jele xala so ñu dal di beru na jetti de yo xala wax kabirum seen mak muy len ala taala mo xamulen ndax xamulen ne anna abakum ndax naka seen baye kat akasa jappé wona alim ci yeen mawsuxan kol rek wat min la ci yalla ci seen bokkami o min xamlu ak ci jekeyit ma faratum la yeen sagaron yusuf mané falan abraha duma deñ al abda ci suufu mesra man duma fi joge ata ya sale lumay defal digal abi sama baye li ñel lumay sama baye may digal ma delu ci ci rew feek ne wuma ñew duma ñew duma fi joge du sama delu wat di jakkalok sama baye fi lay tok ba yaa ko sama borom digal ma aw yaa ko wala ba yaa wala yaa la atti di ñen ma xettal ko ci ma xettal sama mbokami ko yaa la xairu akay may nga di way atay il ci mo delu len ila bi ko seen baye man duma dem waxu ñu wax len kene yaa abana yaa sunu baye inna ibnaka naka sa dom sara khasatina ma sahibna cede wonu nak waral ko ndax cede dafa am ñaari ñaari bir ci arab sa'ida lahu ak sa'ida alayhi wa de sa'ida lahu moy cede pour intérêt sa'ida alayhi moy cede ko condamné mu nak cede wonu pour condamné sunu sunu rak illa bima alimna dama li nu xam dal la cede waye bu ne pour condamné wama kuna nekul wonit haafi sire di xam li xey bi kumpu xam won xam wonit ni li di xew ci mom wax li lol sunu baye yen nek was al lajal al kharita dekk ba la ci dekk ba xey kuna nekul fiha bi mana wa dekk ba lajal wa dekk ba nu nekkon kemisra bu bonu gamul lajal wa dekk ba wala ayra wala kala jegama la ci jegama nga xamne aqbalna ci tuddu ci nanu moy yibi ci nanu fiha ci bir jegami nu andalon laj len way nana ko la sa def way deggul ñu ci li ñu wax dafa sa ci ñu teyek xala wax bay bit balli am sa walat rafetalna an ko sakum seen bakken lakum ñeleen am ran bir mu ngeen jëf na ngeen jëf won ci magam ba sabrun ma ngi ñaan ak muñ jemilu go rafet sama muñ dey ak muñ go rafet la ba sabrun jemilu sama muñ muñ go rafet lay doon duma soba duma salif asallahu ndax le yalla an yaateni wu ci keba bi ci ñom ñepp ci fa mbokk musum isba ñaari bokkami yalla andi ma yusuf ak bin yamin ak waja fa gese doot ñibis ndax yalla andi ma len ñom ñet jamian inna wanaka yalla wum ala limay aji xam ci sama bir al hakim may aji xereñ ci jëfum lu mu def rek non la wa tawalla muday ku moyu anu mboris dem dal di moyu ba xala mu dal di wax ne ya asafa woy na sama jaxare day ma woyé sama jaxare ala yusuf ci yusuf am yalla dal di wex ay naaw ñaari bëtam dal di muur wex tan isatu ñen xos ngeen ga jaxare bo mu kal yi mu moy aji wonna jaxare ba jema wonna xalo ñu wax ka defa tallahi ci ñen ci yalla laata tallaa yeneen ci yàlla ne tas taw doo deñ taskuru yusuf doo deñ di fàttali ko yusuf xata takuna ba nga nekk xaradan diw jar rek li ku ko xëy yaa ngi sëpp ci alku yaa bëgg a dee doo deñ di fàttali ko yusuf ba yaa ngi bëgg a dee aw takkul wala nga nekk min xaalikin bokk ci way dee doo deñ di fàttali ko yusuf ba ngay bëgg a dee wala nga bokk ci way dee xaala bàyyi bi ne leen innama ashku xamal ne dinaa tawat ba sii sama njaqare yàlla laay tawat sama njaqare wusu ñu ak sama tiitaange danaa ka tawat ila laay jëm ci yàlla wa alamu te xam naa it dina laay ci yàlla maa loo xam ne laa taala mun a xamu leen ko yéen mu ne yaa ban yee yéen sama doom yi isabu dem leen fa taxasasoo ngeen gëstu ngeen liñitu min yusufa ci yusuf waaxi ak mbokkam gëstuwaat leen ko bu baax balaa tey asoo te bu leen naagu min raw xilaa ci yéen ma ne yàlla inoo naka lu mbir laa yay asu dee di naagu min raw xilaa ci yéen ma ne yàlla ilal xamulu nit ñi alkaafirun ñe di way weddi ñu daal di daal delluwaat misra wala maa daxaloo ba ñu duggee àll yi ci moom yusuf xaaloo ñu ne ko yaa ay wal asis yow aji teddi réew mi masanaa laal mu waax la naa sunu waa kër adoru lor ak ab xiif xiifanu dax noog sunu waa kër xiifanu lor wa jinaa lu day ren wii yoon di kenn bi bidaatin ci masanis musjaatin bu boo xam ne bu xeebu li nu am rek li nu andi li nu am dee xam naa ne ku baax rek ko kay nangu de ndax amul lu ñu war a mën a lu ñu war a mën a natte dara masanis mu xeebu la ñu yor tey da ngay defal lu baax rek faaw ki na nga matal danaa ñeelu alkay la natta gi ci sa baax parce que sax nga saraxlu rek àlle naa ci nga saraxlu sunu ñaaw masanis mu bon mi nu andi daal nag sarax nangul na ko inna laa naka yàlla yéen si danay fay al mutasaddiqina way saraxee yàlla yor seen ak fay xaala wax yusuf yedde leen ne leen hal alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon bi yusufa ci yusuf doole ngeen ko door ak jaay gaag lépp waaxee ak mbokkam xam ngeen la ngeen defoon ci moom is antum ba ngeen ba nga xamee ne yéen jaahilul way réer ngeen mbiri yusuf xaaloo ñu ne ko a inna ka ndax yow laanta yow yusuf yaa di yusuf xaala mu ne ana man yusuf maa di yusuf yusuf ngeen doon dóor ak a sànni ci teen ba na di nga rey mooy man mii tey waxaa sax kii akyi mooy sama rag xadd man na xéewal na allahu yàlla alay naa ci noonu ba boole nu innahu naka lu mbir man ña taxi képp ku ragal yàlla waye sbir te mu ànd ko muñ fa inna allaha naka yàlla laa yow déemo du sànka mukk ajar muxsinin fay gaa yu rafetal yi xaaloo ñu ne ko tallaahi diñ nañu ci yàlla laqad aatharaka tànn na la gënal na la allahu yàlla alay naa ci sunu kaw wayin ku naa naka donte nekkoon nanu la xaati ine naka nu nekkoon nanu di way way di way bàkkaar ci sa ngir ndey ñu la tooñoon la nu nu am bàkkaar la nu ci yow yàlla daal tànn na ci sunu kaw xaala yusufa ne leen laa tasri ba deet yeddeel aleykum ci yéen alyawma tey man du ma leen yedd tey ji de yeddaamu ci yàqalu dina jéggal allahu yàlla kum ñeel leen waxu mum yàlla arhamu rahimin moo gën a yërëm it wa yërëm yi bàyyi leen ko man jéggal naa leen du ma leen yedd mu isa boo dem leen ci xamee ci sama mbubba haasa mii fa alxuuhu na ngeen ko sànni alaa wa ci abi ci sama kanamu bàyyi yaati dina andi ba ci bi mu nekk di aji gis dina ñëw di gis bu ko defee waatoo ni ngeen dikki ma ngeen andil ma bi ahlikum ci ni waa kër waa kër ga yëpp añ may ne boole seen bu fa kenn des ngeen ma leen andil ba ñu demee nag mu boole mu booleen ak gëleem ñu leen ma ne sëfal seen bagage ci kër ga tànta yaag lépp wala maa fasal ak ba nga xëy faccee ne alxeer wu jëgg-jëg ba jëgg-jëg génnee misra jëm ci waat saam xaala wax abuum seen bàyyi ba ñu faccee rek diw si saam mis saam seen bàyyi ne indi na ko man la aji du maa ngi fekk ma ne maa ngi trouvé maa ngi gis mu may xeeñ riixa yusuf banu yusuf ma ne xetak yusuf mu may xeeñ law laa antu fànni duuni bu ngeen mënul woon fenloo bu ngeen mënul woon weddi xetak yusuf aan may xeeñ xaaloo ñoom ña fa nekk ñene ci kër ga ñooy wax booba gaa yi ñëwagul ñu ko tallaay ji nañu ci yàlla ne innaka naka yow la fi dalaaleka yaa ngi sa njuumte alxadim bu yàgg ga da sen sen nag nga def nag nga nek nak ku de bu yag yag lew mat ñaan fet nga na gis na xatam ak moy ak yow de waaw waaw atal ñu gëw ni waaw neku duñu reer dañuy joom nak naka yaangi ci joom te gu mag balama ja ba dikke al bashiru ajibek la je moy yahuda al khawsan nam bu ala wati ci kanam yaqub fartad dal jelu bashira bi aji gis xala mu dal di wax ne mom yaqub alam aqul ndax dama waxul won lakum ñelem inni nak man alamu xamna min allah ci yalla ma la ta'lamu rugen xamul xalo dom ya nek ya bana yow sunu bay istaghfir balu lana ñelu sunu bana sunu bakkar yow rek yaanu man baalul yaanu man baalul yalla baalul lu sunu bakkar ina nak ko na ne ko non xati ina di way way ala yaqub ne len soko astaghfir dina jegalu lakum ñeleen rabbi sama borom innahu nakum sama borom wa mum khab alqaf moy jegalakum ar rahim moy ad yeremi wala ma dakhalu bañu dugi ala yusuf yusuf legi nak digeete bu yaatu dañ ko defal aqali wu fay tank wa kër ga yépp dem nañu jël seen yépp ba jugga ba égal ni misra yusuf teru len bañu dugg ci yusuf awa tapu na mom yusuf ilay jëm ci mom abaway ñaari wajuram tapu na ñaari wajuram wa xala mu wax ne udkhulu misra dugg na ci bir misra insha allah bu sobe al amin yeddi way wolu mu ngeen ci dara wa rafa yekati na abaway ñaari wajuram ala ansu ci gangu nebe toron bu mu am ba mu tok dafa dal wutal ñaari wajuram be ñaari fess ci wetam ñi tok ci bu ko def mbokay yeb dal ñew ci jotal ko ñaari wajuram ci jotal ko ndax lool non lañu nuyo bor bi may tok ci toron am ñepp nuyu ko te non lañu leen nuyo wo ci jot sa gëmel da koy roko wa xala yusuf dal di wax ne ya abati bay hadha li day ta'wil ru'yaay moy sama firim gentegal ñu xawi tam def xat jaala def na ko rabbi sama borom hakal muy deug wa xat ahsana rafatan nabiyyi ci man sa borom defal na ma lu rafet sax rajani bo ma genee mi la ci ni ca kasso ba ngir may bañ ma gatchel bo ma genee ca kasso ngir baña gatchel ay samay mbokk wa jaa abikum andil na len nit yeen ni bat wi jogi ca kaw ga al bat wi moy dekk dekk kaw bo andil na ngeen jogi ca kaw ga min baadi an nasakha gina ba nga xamé na yaqara shaytan shaytané bayni sama digënté bayni ko tek sama digënté bok ndax sama digënté bok shaytan do nga ci jaarul mom do nga ko yaqul waaw in rabbina ka sa borom latifun aji ñewante la limay taw ci ko sok in yow naka mom wo mom yalla al adima aji xam ji bi neefam yi al hakima aji xare ji ci jëfam walena lu ne rek fu ko tan la kay tek rabbi sa borom xat atay tan yi may nga ma neel mako ci ngor yalla jox may nga mo wor walam tane xamal nga may min tawil ahadith pirim gente yi fatira samawati yow mi aji binde ji asmani wal ardi sufsi anta yow wali yay sama kilifa fi dunya ci adina wal akhirati ak alakhirah taw fani ma ngi lay ñaan nga fatima musse man ma di bilif wal hiqni yalla ngi ma yegal bi salihin lolu ba yusuf nekke ak ñom ak ay bayam ak ay mbokam ñu nekk fa sax ni fa lu man ñaar ci wetam ñet ba mbiram maté nak ba mu boy waré bëgg gën adina da denkané bu gën adina nañ ko yëlu yobbu ko suru ko fa bayam nekkon ba ay bayam ñoon mom yaqub mo denk won lool mo né bu dé né ko yobbu ci bayam sax bañ ko rop né ko yobbu ba nga xé tok na ba ay atam jeex ndax amna tawi borom mu fasiru né firikati wax né nday yusuf ak ginaa bi mu lay bayam la ñoom nday jëm jëna gën adina ba bay bi tak tak mbokam day jëm rakam mu remplacer ko ba ñoo and ñoo motax arab dañu tuddé nday bay fi ka bay amit ñu wax né ndaje bu ñu dé mo bay ba and ba bañ togé nak ba bay bay bëgg dé la dék yusuf né ko mo gëné adina nang mo yobbu wat sam sul ma ko sama bay nek matal nit dék ani ma def la bi yusuf bëgg gëné adina mom la wax li la ñaan bi né yow mi bindal sama ak sof ci ma nga lay ñaan yaa di sama ki ma mengol yaay ki mi ko gaay yu bax nama faat ma di gidit wala xey nga yegale bisal yi ne ci gaay yu bax moy samay bayyi ak samay mam bu ma xelo nak ne juroom ñaari fan rek la dund ginaaw bi dal di genn adina bobu téméré ak ñaar ci gatt la am wasalika lolu yi tudde ci mbiri yusuf yow muhammad li ma la tudde ci mbiri yusuf min an bayra xey bokk na ci xabaari kum ko nuhihi danu ka wahyu ilayka ci yow o ma ku te ne ko won la day fa ñoom xamawon fi misra is ajmo bañu dajalo ne ko way nit xamawon muy samit bañu dajale am rob seen bir ak seen fexe wu ñoom yam buro ñuy fexe ne ko fa kon ak li ma la wax war ñoo xam ne malaka wahyu leen yar sa borom la ko wax nga def yonent o ma aksaru naas jeet lepp ci nit ñi bi mu'min di way gëm lepp ci nit ñi duñu gëm wala xar sa doon ci xeral nga ñu gëm tax ñu gëm moy wa makka yi lepp ci ñoom duñu la gëm lo xeer ci na gëm tax ñu gëm o ma tasaluhum deet nga leen di laaj ali ci alquran ji min ajrin ci pay alquran ji nga leen di xamal laajo leen ci pay in huwa deet alquran ila dikru lumay ak waar lin alamin yel bi deet wakaay min dabatin barina dab wakaay min ayatin barina kemtan samaawati bu nek ci asamaani wal ardi susi yamuruna rabb alaiha ci ñoom woon te nit ñi mo xari gën ñu way dumu ñu xana awaris ko barina kemal bu nek ci asamaan ci ak susi te nit ñi defuñ ci pal te kemal bu reey o ma yuminu de di gëm ak sëru lepp ci ñoom billahi ci yalla lepp ci mi de di gëmuñu yalla illa wa hum lumay ñoom ko ñu di bokkale ak yalla afa aaminu ndax dañu nagu antaate mu len dikale khaasetul mugal min azabillahi bokk ci mugal yalla aw taate mu ndax dañu nagu dikale saatu adina ci tukki baxtatan ci betel bu te ñoom la yes xoruna duñ ko yeb xol waxal nek ne len haasi li le sabili moy sama yoon ngir mi moy sama yoon moy wetal yalla jaamu yalla rek bañ ka bokkala ken atu dina wote ila lay jëm ci yalla ci diine yalla ala basiratin ci an ci kawab gis bo xey ci xam xam la tewu ana man mi o man tabiyana kuma top wa subhanallahi ma ngi soyal yalla lepp lu yalla wul ak mom wa ma ana jet man minam musikina ma bok ci ñi bokale ak yalla wa ma arsalna musuma yoni min xabika ñi ci ñi la fi jitu ila rijal lu moy ay goor yo xamne yu hadifa wahyu ilayhim ci ñom ima yoni duñu won ay malaka ay nit lañu won dama len wax yu rek min ahli qura ci wa dekk yi afala me sirum mo ndax dañu doxul ñom wa makka fil ardi ci suuf ci ndax dañu tukki ci adina ci fayen suñu ñu xol kayfa kan naka la nek akhiratul latina mu ya gaaje nga xamne min xamim jitu won nañu len ñege de won nañu len mujjé ndax xana xol ñu doxul ci adina ci ba gis ka wala darul akhirati ginnani keruk al akhirah xaylu mo gën li la seen ñeel gañu nga xamni taxaw ragal ñu yalla afa la yaqilu ndax dañu xellu wul bañu mëna gëm yalla ata isa say asa banadu arsulu yonente mune yeen demi fi yeen yoni dañ leen daan wax lu bon ak sayyidi ak yeejje ka ñaawal sama dimbal digna leen dina leen dimbal mëna dina yexa yow ñaare ata isa say asa bamu jennagu sun yonante ne dama dootu male dimbali wazal ñu jottu mu wor leen ñom yonante ne andu nako ñu xam ci bo we defta leen non la dama la dal mel ku leen yexe ñu dema dem ba sonna bamu wor leen ñum ñi dal weddi nañ leen gono jaaw gikal leen nak na sunna sun dimbali ci sax kon na ci musal man sa ko sopp moy ñeegam yonante lo ñaka top wala yu rat defu delo ba sunna sun ngaay suno mbugal desu ko delo mbug and xawmi ci nit nga xam al mujrimina way togn lañu ñi togn bu mbugal ga ñew dort ci def dara du dox digënté mbugal ga wacc ci ñom la xada kana nek na fi xissasim ci seen xissa yonenté yi xissa bi may leen di xissa yonenté ak seenu nit nek na ci hadratun abwar li ulil albab yel borom xel yi ma kana nekul alquran ji hadithan di waxtan wo xabe yu tara def ko def pa door walakin waye nek na tasdiqa di deegal la si la nga xamne bayna ya di nekkone ci kanam moy tawrat ak lil jin wa tafsila kulli shay ak moy faram fatte lepp lu meuna don lu diine wala soxlo ci diine rek faram fatte rek mum alquran bu ko dal mu dim jubit ku bëgg réer jël waat ci alquran rek mu gindi waat tegal tegal ci yoon bo rahmaté mu yermane yi di xam ñeen yel awlid ño xam yi ñu gëm nañ boy dox baaw ndax gentay bu dañuy dem lay lay wax xam na da ngay sédu nit nit diw di dëkk sa nga tax ñoo sori wu leen bo day tegenté ndax am na ñoo xey ci mbugal bu waccé dafa bayyi dëkk ni jaalku seen asa seen jeexi tarasi da fay def ba defé lepp rek da fay tukki ci adresse wolé bu neppul sa rewit bo démé diga ko xé diga war motax tukki da fay doli xam ko motax borom xamé daan wax ni ñett ñi ñoo tolo xam ko mag mu ki dund témér ak ñu nekk fék rek ba na amna xam ko ki dox ci téméré rew jonté bari wul ak amna xam na rew mu nekk ay amna asari fa ni ci jangé témér téré bari nga xam ñoo ñu ñett tolo xam ko jonté bu ne tukki mom da fay jox xam dara xam ko rawati jamaay bi nga xam nak ñepp xam nañu tukki xam xam bo mi leenu la bo le tukki sa tukki bobu ak xam xam lay nga yandal mo tax dañu dal bo def seeni seeni carnet yeb di bind lo gis bind mo tax alquran dafa bari lon non ndax dañu tukki ngeen xol ngeen waru ndax ngeen tukki ngeen xol ngeen waru fis ba yi ñu def daal alquran tudde ko yag yag fis ba yi ñu def ñu tudde na ko yag yag waaw ko mana am xam xam